نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. 13 پارے کا رکوع نمبر 7 ہے جو آیت نمبر 1 سے 7 سورة رعد. پارا نمبر 13 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 127 سورة رعد. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم را حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی. والذی اور وہ جو انزل الیک اتاری گئی آپ کی طرف من ربک الحق آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا يؤمنون نہیں ایمان لاتے. اللہ الذي اللہ تعالی وہ ذات ہے. رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو. بغیر عمد بغیر ستونوں کے. ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو. ثم پھر استوى وہ مستوی ہوا. علی الارشی عرش پر. وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو. والقمر اور چاند کو. كل يجري سب چل رہے ہیں. لأجل مسمى ایک معلوم مدت تک. يدبر الأمر وہی تدبیر کرتا ہے کام کی. يفصل کھول کھول کر بیان کرتا ہے. الآياتي نشانیاں یا آیات. لعلکم تاکہ تم. بلقاء ربکم اپنے رب کے ساتھ. ملاقات کا. توقنون تم یقین کرو. وهو الذي اور وہ اللہ وہ ذات ہے. الذي جس نے. مد العرض جس نے پھیلا دیا زمین کو. وجعل فيها اور بنائے اس میں. رواسی پہاڑ. وانہارا اور نہرے. ومن كل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. جعل اس نے بنائے. فيها اس میں. زوجین اثنین جوڑے دو دو یعنی زمین میں. ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے. يخشي ڈھانپتا ہے. الليل النهار رات کو دن پر. إن في ذلك بشك اسمه لآيات البتہ نشانیاں ہیں لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو وفی الارض اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں یا خطے متجاوراتم باہم ملے ہوئے برابر برابر وجناتن اور باغات ہیں من اعناب انگوروں کے وزرع اور کھیتیاں ونخیل اور کھجور کے درخت سنوان دوہرے وغیر سنوان اور اکہرے یسقا وہ پلائے جاتے ہیں بما ان پانی واحد ایک ہی ونفضلو اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعدہا ان میں سے بعض کو علی بعد بعض پر فی الاکل پھلوں میں یا کھانے میں ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقومی یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہو وَإِن اور اگر تعجب تم تعجب کرتے ہو فَعَجَبٌ تو عجیب ہے قَوْلُهُمْ ان کا قول اَإِذَا كُنَّا کیا جب ہم ہو جائیں گے تُرَابًا مٹی اَإِنَّا کیا ہم لَفِي خَلْقٍ البتہ پیدائش میں ہوں گے جدید نئی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ اور یہی لوگ ہیں کہ طوق ہیں فی اعناقہم ان کی گردنوں میں وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بِالسَّيِّئَةِ برائی کو قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے وَقَدْ خَلَتْ حالانکہ تحقیق گزر چکی من قبلهم ان سے پہلے مثلات عبرتناک مثالیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو مغفرت البتہ بخشش والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، و اور ان ربک بے شک تیرا رب، لشدید العقاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے، ویقول الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولا انزلا کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ آیت اس پر کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک، انت تو، منذر ڈرانے والا ہے، ولکل قوم اور ہر قوم کے لیے، ہاد ہادی ہوتا ہے۔